1. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 września, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Decyzje w sprawie trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 jeszcze dziś lub jutro. Generalnie raczej się przychylamy, dyskutujemy jeszcze o szczegółach. Prezydent na forum ONZ poruszy m.in. tematy pandemii, bezpieczeństwa i prawa międzynarodowego. I już za 3 godziny poznamy laureatów nagród Festiwalu Dwa Teatry w Zamościu. Jeszcze dziś lub jutro minister zdrowia podejmie z premierem decyzję w sprawie trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19. Adam Niedzielski dodał, że do Europejskiej Agencji Leków został złożony wniosek o ocenę dowodów naukowych związanych z podaniem trzeciej dawki. Ma być ona znana do 4 października. Minister zdrowia mówi, że razem z Radą Medyczną prowadzi ciągły dialog na ten temat. Generalnie raczej się przychylamy, dyskutujemy jeszcze o szczegółach dotyczących, komu ona powinna być przedstawiona, natomiast chyba mamy obaj z panem premierem takie poczucie, że nie będziemy czekali do 4 października, ale tutaj proszę o dzień, dwa cierpliwości. Adam Niedzielski zapowiedział, że jako trzecia dawka będzie podawany preparat mRNA, czyli szczepionki Pfizera lub Moderny. I raczej co do tego jest powszechna zgoda, więc osoby, które korzystały też z preparatu AstraZeneca, też będą miały oferowaną jako trzecią dawkę ewentualnie mRNA, ale tutaj ja nie chciałbym w tej chwili jeszcze przesądzać, bo są też dowody naukowe, które wskazują, że po przyjęciu szczepienia AstraZeneca ta skuteczność być może była nieco mniejsza w pierwszych badaniach, które były robione po przyjęciu preparatu, ale z kolei widzimy, że ona utrzymuje się dłużej. Szef resortu zdrowia przypomniał, że od 1 września trzecią dawką szczepionki mogą się szczepić osoby z upośledzeniem odporności. Jest to grupa około 220 tysięcy pacjentów. Do tej pory trzecią dawkę szczepionki otrzymało 8 tysięcy osób. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia Polskie Radio 24.pl. Koronawirus, bezpieczeństwo i prawo międzynarodowe. Te tematy prezydent Andrzej Duda poruszy w przemówieniu na zgromadzeniu ogólnym ONZ. Prezydent przyleci do Nowego Jorku jutro. Swoje przemówienie ma wygłosić około 18 naszego czasu. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski mówi, że w wystąpieniu Andrzej Duda skupi się na 3 zagadnieniach. Jedno związane oczywiście z tym, co jest związane z pandemią COVID-19, z tym, jak Polska sobie radzi z COVID-19, jakie mamy doświadczenia. Pan prezydent podzieli się tymi doświadczeniami, podzieli się także naszymi uwagami, naszymi sugestiami dla innych uczestników życia publicznego. Druga kwestia związana będzie z bezpieczeństwem, szczególnie bezpieczeństwem oczywiście w naszej części Europy. Jest to związane z tym, co się dzieje na Ukrainie od 2014 roku, z inwazją rosyjską na Krym, a także z prymatem prawa międzynarodowego. Prezydent odniesie się do tego po raz kolejny. Podczas sesji prezydent odbędzie też szereg spotkań kuluarowych, w tym z prezydentami Turcji i Brazylii oraz przywódcami państw Europy Środkowo-Wschodniej. W Nowym Jorku będzie też pod pomnikiem zamachów z 11 września 2001 roku. Spotka się także z Polonią. Na Białorusi aresztowano 7 zwolenników opozycji, którzy pomalowali w czerwone pasy pozostawione na polu zawinięte w białą folię siano. A miało to być nawiązanie do historycznej biało-czerwono-białej flagi, symbolu protestów po wyborach prezydenckich u naszych wschodnich sąsiadów. Białoruskie władze i miejscowe służby bezpieczeństwa ze stanowczością zwalczają ten symbol sprzeciwu wobec rządzących. Do zdarzenia doszło w pobliżu podstołecznego miasta Dzierżyńsk. Młodzi ludzie zdążyli pomalować czerwoną farbą ponad 80 okrągłych białych bel siana. Po zatrzymaniach w ich mieszkaniach przeprowadzono rewizję. Następnie uczestników protestu skierowano do aresztu więziennego w mieście Żodzina. Postawiono im zarzut złośliwego chuligaństwa. 3 kobietom i 4 mężczyznom grozi do 6 lat pozbawienia wolności. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W Zamościu ostatnie prezentacje słuchowisk i spektakli telewizyjnych festiwalu Dwa Teatry. Za 3 godziny poznamy laureatów Grand Prix i innych licznych nagród konkursu. W tym roku prezentowanych jest 48 słuchowisk dla dorosłych oraz 15 dla dzieci, a także 24 spektakle telewizyjne.

Get You Down. To był Sam Fender. Zapraszamy do trójki. Prawie 17 minut po godzinie 16 w Rosji. Dziś, proszę Państwa, gorący dzień. Po pierwsze za sprawą wyborów do Dumy w miniony weekend, ale to głosowanie przykryły wydarzenia z dzisiejszego poranka. Strzelanina na terenie Państwowego Uniwersytetu Badawczego w Permie, mieście na Przeduralu. My łączymy się teraz z naszym korespondentem Maciejem Jastrzębskim. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, witam Państwa. Zacznijmy od Permu, od tego, co się tam wydarzyło. Opowiedz o tym. Wcześniej informowaliśmy Państwa o różnych jakby wersjach dotyczących tego zdarzenia. Rosyjskie media teraz ostatecznie prostują wcześniejsze informacje dotyczące tragedii w Permie. Chodzi tak naprawdę o liczby. Według agencji Interfax w strzelaninie, do której doszło na terenie uniwersytetu, zginęło 6 osób, a nie, jak wcześniej podawano, 8, a 24 zostały ranne. Sprawca, 18-letni student, został postrzelony w trakcie zatrzymania i przebywa w szpitalu, a nie, jak wcześniej informowały rosyjskie media, zmarł w szpitalu. Około 11 czasu lokalnego, tu już przypominam Państwu zdarzenia, młody mężczyzna wtargnął na teren Uniwersytetu w Permie i zaczął strzelać do ludzi. Część osób znajdujących się w budynku szkoły zabarykadowała się w salach wykładowych, a inni próbowali uciekać przez okna. Według danych służb medycznych wśród poszkodowanych najwięcej jest osób z ranami postrzałowymi, ale część także odniosła obrażenia, próbując ratować życie, uciekając przez okna. Sprawca to jeden ze studentów, Timur Bekmansurow. Wiemy o nim tylko tyle, że jest studentem pierwszego roku, który dostał się na uniwersytet w grupie osób z najniższą liczbą punktów. Radio Echo Moskwy podało, że chłopak napisał na portalu społecznościowym, że od dawna planował taki atak i zastrzegł, żeby nie wiązać go z żadną organizacją terrorystyczną, bo niczego takiego nie miał na myśli, podejmując się tak desperackiego kroku, a przypomnę tylko Państwu, że napisał te informacje na portalu społecznościowym około 30 minut po tym, jak otworzył ogień do swoich kolegów i wykładowców, później zabarykadował się w jednej z sal i tam czekał, aż zostanie ujęty przez policję. Ale nic więcej o nim nie wiemy. Jakie były motywy tego, co nim kierowało, w imię czego ta Nie wiemy. Komitet śledczy nie ujawnia, czy ta osoba jest przesłuchiwana, czy nie jest przesłuchiwana, czy ktoś zdążył powiedzieć, czy jest nieprzytomny po otrzymaniu rany postrzałowej. Nie mamy takich informacji. Dobrze, to teraz wróćmy do wyborów, które odbyły się w miniony weekend. Wygrała tutaj jedna Rosja. Iloma procentami? No, procenty akurat nie mają absolutnie żadnego znaczenia, bo w tej chwili jest to około 50%, ale mogłoby być równie dobrze 80, 90, a nawet 100, gdyby zechciał któryś z urzędników wpaść na taki pomysł, dlatego że, tak jak podkreśla opozycja i niezależni obserwatorzy, wybory od początku do końca, czyli od momentu zgłaszania kandydatur, ogłoszenia w ogóle procesu wyborczego poprzez całą kampanię wyborczą, aż do samego tego ostatecznego oddawania głosów przez wyborców i liczenia kart do głosowania i wyników na tych kartach do głosowania przez komisję. Wszystkie te elementy zostały sfałszowane. Według oficjalnych, cząstkowych rezultatów najwięcej głosów, tak jak powiedziałeś, zdobyła rządząca partia Jedna Rosja, którą poparło prawie 50% uprawnionych, ale to jest wynik gorszy od tego, jaki Jedna Rosja osiągnęła w 2016 roku. Więc tutaj powodów do jakiejś szczególnej radości nie ma. Szef tej partii, czyli były prezydent i były premier Dmitrij Miedwiediew, który zresztą wczoraj wieczorem nie pojawił się podczas tego takiego końcowego, podsumowującego wybory wieczoru. Nie było także dwóch kandydatów, tych najważniejszych, zajmujących pierwsze miejsca na liście Jednej Rosji, czyli ministra obrony Siergieja Szojgu i ministra spraw zagranicznych, którym jest Siergiej Ławrow. Zresztą w tej chwili trwa w Rosji dyskusja, na razie bez ich udziału, bo oni się ostatecznie jeszcze na ten temat nie wypowiedzieli, czy zrezygnują ze swoich mandatów, czy też zrezygnują z funkcji w rządzie, a może będą łączyli bycie deputowanym w Dumie Państwowej, spełnienie funkcji ministra, to raczej w Rosji do tej pory się nie zdarzało. Przypomnę także, że krytycznie proces wyborczy oceniany był z wielu powodów, bo po pierwsze nie dopuszczono opozycji do tych wyborów, po drugie zdyskredytowano i uniemożliwiono normalną pracę organizacjom pozarządowym, które monitorują w Rosji procesy wyborcze. Wreszcie przed samymi wyborami wprowadzano takie przepisy, które wykluczały wielu oponentów Władimira Putina i jego jakby drużyny, jego ugrupowania, czyli jednej Rosji i także tych wszystkich, którzy związani są z polityką Kremla, z życia publicznego, dlatego że albo otrzymywali status zagranicznego agenta, albo znaleźli się na liście tych, którzy współpracowali bądź współfinansowali organizację ekstremistyczną, a przypomnę, że za taką organizację ekstremistyczną uznano m.in. Fundację Walki z Korupcją, którą założył i którą kierował Aleksiej Nawalny. Więc cały wachlarz działań ze strony władz, by tylko wyeliminować oponentów z udziału w tych wyborach. Czy należy się spodziewać w związku z tym jakichś protestów, jakichś demonstracji? Ta opozycja pozasystemowa, jak się mówi w Rosji, o tej bezpośrednio związanej z ruchami antykremlowskimi, antyputinowskimi, która nie zasiada w parlamencie, nie ogłosiła jeszcze, czy podejmie jakąś akcję, czy nie podejmie. Tak naprawdę spodziewamy się oficjalnych wyników tych wyborów dopiero w piątek, tak zapowiedziała Centralna Komisja Wyborcza, więc wtedy pewnie będą zapadały decyzje. Natomiast różne drobne demonstracje zapowiada tak zwana opozycja, ja mówię o niej ta reglamentowana, czyli ci przedstawiciele ugrupowań, które zasiadają w Dumie Państwowej, bardzo często głosują tak, jak chce tego Władimir Putin, ale nazywają siebie opozycją. To jest m.in. Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, która nie chce uznać wyników głosowania internetowego, które odbywało się w 7 miastach Federacji Rosyjskiej, w tym w Moskwie, i zapowiada, że wyjdzie wraz ze swoimi zwolennikami na ulicę Moskwy, by jakby zaprotestować przeciwko temu, co działo się podczas liczenia głosów, czyli zdaniem tej partii fałszowania wyników wyborów. Ale tak jak powiedziałem, to jest partia, która włączona została do tego systemu podziału władzy i jak się ci ludzie zachowają tak czy inaczej, to absolutnie nie ma żadnego znaczenia dla ostatecznego jakby rządzenia Rosją przez Władimira Putina i ugrupowanie, które on popiera. Ostateczne wyniki, jak powiedziałeś, około piątku. Będziemy śledzić tę sytuację. Będzie się przyglądał w naszym imieniu tej sytuacji w Rosji nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam państwa. Siebie sam.

Sporo chmur dziś nad Polską, kolejny taki dzień. Stosunkowo najmniej tych chmur, albo najrzadsze te chmury na północy naszego kraju. Południe niestety schowane pod dość grubą warstwą chmur. Nigdzie na razie nie powinno padać. To jest może pocieszająca czy dobra wiadomość w tym kontekście. No ale na razie, jak podkreślam, bo wieczorem na wschodzie zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże. Też z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Na wschodzie i południu okresami słabe opady deszczu lub mżawki. Na zachodnim wybrzeżu miejscami przelotny deszcz. Temperatura od 6-7 stopni na północnym wschodzie, około 12 w centrum, do 16 na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na północnym wschodzie kraju oraz w górach okresami porywisty z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Pamiętam, jak mówili na mnie,

To oznacza, że negocjacje, które trwają w Pradze mniej więcej od połowy czerwca, być może nabiorą innego tempa niż dotychczas. Delegacje Polski i Czech regularnie, niemal co tydzień, spotykają się w czeskim Ministerstwie Środowiska, żeby, mówiąc wprost, dogadać się w sprawie Turowa, co miałoby skutkować tym, że Czesi wycofają ten pozew przeciwko Polsce złożony w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ja przed kilkunastoma dniami przysłuchiwałem się posiedzeniu Komisji Środowiska czeskiego parlamentu, w trakcie której pojawili się czescy negocjatorzy z Ministerstwa Środowiska i z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i oni już wówczas mówili, że spodziewają się, że do końca września Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda decyzję w sprawie tych kar, o które Czesi wnioskowali. A przypomnę, że wnioskowali o karę w wysokości 5 milionów euro dziennie za każdy dzień wydobycia. TSUE zdecydował o kwocie mniejszej, w wysokości, jak już wspomniałeś, 500 tysięcy euro dziennie. Kara ta będzie naliczana od momentu otrzymania decyzji TSUE przez Polskę, a nie od momentu, w którym Czesi złożyli ten wniosek, a było to na początku czerwca, więc nie wstecznie. Wracając jeszcze do tych negocjacji, dodam, że kiedy pojawiła się ta informacja, że Czesi spodziewają się decyzji, no to pojawiły się też komentarze, że to może przyspieszyć wypracowywanie finalnej wersji umowy z Polską. O tym mówił wiceminister spraw zagranicznych Martin Smolek. Także wiceminister środowiska Władysław Smrycz mówił, że brak tej decyzji, dotychczasowy brak, teraz ta decyzja, jak wiemy, już jest, sprawiał, że negocjacje trwają tak długo, a polscy negocjatorzy nie mają motywacji, aby szybko je zakończyć. Z drugiej jednak strony będziemy mieli teraz w Czechach nie do końca jasną sytuację ze względu na wybory, które odbędą się za niespełna 3 tygodnie i to też może powodować dalsze trudności w osiągnięciu kompromisu i w wypracowaniu umowy między Polską a Czechami, dzięki której z jednej strony Polska nie będzie musiała wstrzymywać wydobycia, bo Czesi wycofają pozew złożony w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a z drugiej strony Czesi otrzymają być może to, czego oczekują, a oczekują zapewnień dotyczących monitoringu pracy kopalni węgla brunatnego w Turowie, a także alternatywnych źródeł wody pitnej, bo to głównie dostęp do wody pitnej, obniżanie poziomu wód gruntowych jest tutaj elementem niezgody na linii Polska-Czechy. A co z tymi negocjacjami? Bo to jest tak, że właściwie od czerwca panowie się spotykają dość regularnie, chyba co czwartek. No i właściwie tyle. Żadnych efektów tych negocjacji jak na razie nie widać, choć kilkakrotnie już nasza strona rządowa zapewniała, że jesteśmy blisko, że już tuż, że już witamy się z gąską. Rzeczywiście ja słyszę to niemal co tydzień, że porozumienie jest coraz bliżej, kiedy rozmawiam przede wszystkim z przedstawicielami strony polskiej, którzy przyjeżdżają tutaj do Pragi. Tak jak mówisz, te negocjacje są organizowane co tydzień. Dotychczas to było w czwartki, teraz najbliższa runda będzie akurat w piątek. No i nie ma zbyt wielu szczegółowych informacji na temat tego, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami, a tak jest przynajmniej po tym, jak czeski minister środowiska Richard Brabec powiedział, że strona polska jest niechętna w sprawie porozumienia odnośnie ewentualnych sankcji za naruszanie tej wypracowywanej właśnie umowy. Od tego czasu obie strony zamilkły, przynajmniej w wypowiedziach dla mediów. Możemy więc sobie jedynie wyobrażać, spekulować o tym, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami Ministerstwa Środowiska w Pradze. Ostatnio jednak w trakcie wspomnianego już wcześniej posiedzenia Komisji Środowiska czeskiego parlamentu pojawiła się taka informacja, i tutaj wiceminister środowiska powiedział, że nie zdradzi tajemnicy, że obie strony doszły do porozumienia odnośnie wspólnego monitoringu, przekazywania informacji na temat pracy kopalni w Turowie. To ma wyglądać inaczej niż dotychczas. No ale czy osiągnięcie ostatecznego porozumienia, podpisanie tej umowy jest bliżej niż dalej? W tej chwili ciężko to powiedzieć i też jestem ciekaw, w jakim kierunku pójdą te negocjacje po dzisiejszej decyzji TSUE.

Jako zespół nasi siatkarze mieli mentalne przestoje, które wyszły na jaw w sposób oczywisty w Tokio oraz w sobotę w katowickim Spodku. Tym bardziej one dziwią, że następnego dnia ekipa z najlepszym siatkarzem świata w składzie Wilfredo Leonem Wenerem na czele odprawia z kwitkiem broniących tytułu Serbów w sposób nie budzących żadnych obiekcji. Czy to koniec epoki Vitala na stanowisku selekcjonera reprezentacji? Jeśli chodzi o męską, ponoć sprawa jest przesądzona, choć wszystko wyjaśni się po wyborach w Polskim Związku Piłki Siatkowej. Bo jak tłumaczy głos polskiej siatkówki Marek Magiera... Ja jestem człowiekiem, który stara się zachowywać w pamięci tylko dobre rzeczy, bo wtedy się łatwiej żyje. I ja myślę, że Vital też zasłużył sobie na to, żeby zapamiętać go dobrze. Bo ja jestem absolutnie przekonany, że to jest jego ostatni mecz na tym turnieju. Kończy liczbą 102 mecze, procent zwycięstw. Niewiarygodny, to jest 76 albo 77%, gdzieś to przeglądałem ostatnio. Dużo wygrał, ale też bardzo dużo przegrał, to trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Mistrzostwo świata jak najbardziej, medal na Mistrzostwach Europy, medale Siatkarskiej Ligi Narodów, to jest coś, czego mu absolutnie nikt nie zabierze. Nie wiem, jakie tam panują relacje w grupie, bo jestem trochę za daleko od tego wszystkiego. Natomiast jest taki slogan, powiedzonko często, piłkarze, trenerzy, prezesi klubów używają, formuła współpracy się wyczerpała i myślę, że akurat jak ja się z tego zawsze śmieję, bo to brzmi jak taki stary, wytarty banał, no ale nie potrafię znaleźć innego określenia, żeby podsumować to wszystko, co tutaj się wydarzyło. Też nie jestem do końca pewny, czy w ten umowny ogień wszyscy zawodnicy tej drużyny by teraz poszli za Vitalem. W ekonomii jest takie określenie zużycia moralnego. Może faktycznie potrzebne są nowe bodźce. Kilka dni temu pojawił się wakat na stanowisku selekcjonera kadry żeńskiej, ale trudno mi sobie wyobrazić Vitala Heinena w tej roli. Podsumowując, zabrakło złota w Spodku, brąz ucieszył, choć bez euforii, a złoto definitywnie należy się polskim kibicom. Przed wszystkimi wspierającymi naszych siatkarzy w Krakowie, Gdańsku i Katowicach chylę biało-czerwony cylinder z głowy. Z Katowic Dariusz Urbanowicz. Inny medalowy efekt tego weekendu to również brązowy medal, również Mistrzostw Europy w ampfutbolu. No radość ogromna i tu również wielkie słowa uznania i wielkie gratulacje z kimkolwiek o tym rozmawiam. Zawsze wielkie słowa uznania dla naszych panów grających w tych mistrzostwach. Wielkie, wielkie gratulacje, do których Trójka również się przyłącza. Program trzeci. We'll be right back.